La ve a rebre Rodrigo Moreno. Rodrigo la toca. Nuevamente Parejo para Rodrigo. Rodrigo que la salta. El balón va para gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Esports 97, el partit. En una bona trena, una bona doble trena entre Parejo i Rodrigo. El primer remat, no sé si és d'Otamendi, sí, en l'àrea. Retrucan un defensa, però el balón no pot anar més enllà de l'era xicoteta. I Lucas Orban, la muralla, l'home que vingué de França, l'argentí, amb el pit, sí, sí, amb el pit, fa el gol de l'empat, que festeja en uno, empat al València, fa el miracle d'arrencar un empat amb un home menys, Sevilla 1, València, Orban 1.